Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 lutego, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W Pałacu Prezydenckim trwa uroczystość ogłoszenia nazwisk kolejnych zidentyfikowanych ofiar totalitaryzmów. W Brukseli dyskusja o dalszej procedurze wobec Ryszarda Czarneckiego. Chodzi o konsekwencje wypowiedzi pod adresem Róży Thun. AW Cezar, w tym serwisie też lista nominacji do corocznych nagród francuskiego kina. W Pałacu Prezydenckim trwa uroczystość ogłoszenia nazwisk kolejnych zidentyfikowanych ofiar totalitaryzmów. Ich szczątki wydobyto podczas prac prowadzonych przez IPN. W ceremonii uczestniczy prezydent i rodziny ofiar. Andrzej Duda podkreślił, że mamy wielkie zobowiązanie wobec walczących o wolną Polskę. Jeżeli ktoś by mnie zapytał, jakie my mamy wobec nich zadanie, jakie my mamy wobec nich zobowiązanie, to ja bym powiedział, każdego dnia starać się budować taką Polskę, o jakiej oni marzyli. Silną, zamożną, decydującą samą o sobie, czyli suwerenną, niezależną od żadnych nakazów z zewnątrz. Szczątki ofiar terroru komunistycznego i niemieckich zbrodni zostały wydobyte podczas prac archeologiczno-ekshumacyjnych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej. W Brukseli szefowie wszystkich frakcji decydują, czy wniosek o odwołanie wiceszefa Parlamentu Europejskiego Ryszarda Czarneckiego trafi na przyszłotygodniową sesję plenarną w Strasburgu. Chodzi o wypowiedź pod adresem europosłanki Róży Thun. Jej krytykę sytuacji w Polsce Ryszard Czarnecki porównał do działań szmalcowników. Beata Płomecka nieoficjalnie dowiedziała się, jak może potoczyć się dzisiejsze spotkanie. W ostatnich dniach przewodniczący Europarlamentu konsultował się z szefami chadeków, socjalistów, liberałów, zielonych i komunistów i proponował inne rozwiązania zamiast odwołania Ryszarda Czarneckiego. Rozmówcy Polskiego Radia informowali, że kara finansowa została natychmiast odrzucona przez szefów tych grup jako zbyt słaba. Później padła propozycja, by zawiesić Ryszarda Czarneckiego na jakiś czas, odsunąć go od prowadzenia obrad w Parlamencie Europejskim i by ograniczyć jego kompetencje. Ale i te propozycje szefowie grup politycznych ostatecznie wczoraj odrzucili. Uznali, że możliwe jest tylko odwołanie ze stanowiska. Co więcej, jeden z urzędników w Europarlamencie powiedział, że ci, którzy chcą odwołania Ryszarda Czarneckiego, zaproponowali też, by głosowanie nad wnioskiem było imienne. Niektórzy sugerowali, że w głosowaniu tajnym, a takim sposobem wybierani są szefowie i wiceszefowie Europarlamentu, łatwiej o złamanie dyscypliny w grupie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Oleski Szpital na Opolszczyźnie znów przyjmuje pacjentów na oddział internistyczny. Był on zamknięty od 22 grudnia, gdy lekarze zrezygnowali z pracy, domagając się podwyżek. Szpital zapłaci 80 zł za godzinę dyżuru, niezależnie od kontraktu czy umowy, mówi starosta Stanisław Belka. Harmonogram na luty ułożony w komplecie. Mamy na marzec deklarację, że też będzie kompletny. Mamy również pewną nadwyżkę. Musieliśmy się zabezpieczyć na takie nieprzewidziane sytuacje, kiedy choćby z powodów losowych, ktoś tam zachoruje, nie będzie mógł wziąć tego dyżuru, więc są kolejne osoby w zapasie. W sobotę wznawia z kolei pracę oddział wewnętrzny w Centrum Zdrowia w Kluczborku. Oświadczenia majątkowe Stanisława Gawłowskiego z PO sprawdza na wniosek prokuratury CBA. Analiza poprzedza kontrolę oświadczeń majątkowych z ostatnich 5 lat. Pod koniec grudnia przeszukano warszawskie mieszkanie posła i jego dom w Koszalinie. Od czerwca 2013 roku trwa śledztwo w sprawie tzw. afery melioracyjnej. Dotyczy ono nieprawidłowości w co najmniej 105 inwestycjach o wartości kilkuset milionów złotych prowadzonych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. Strażacy dogaszają pożar dużego składowiska śmieci w Gorczynie w województwie łódzkim. Ogień pojawił się prawdopodobnie w młynie do mielenia odpadów. Nie było osób poszkodowanych ani potrzeby ewakuacji mieszkańców. Zagrożona była natomiast hala produkcyjno-magazynowa, ale strażakom udało się powstrzymać ogień. Ogłoszono listę nominacji do Cezarów, nazywanych Oscarami francuskiego kina. Laureatką honorowego jest Penelopa Cruz. Wśród aktorek pretendujących do pierwszoplanowej roli kobiecej znajdują się m.in. świetnie znane w Polsce Charlotte Gainsbourg, córka legendy francuskiej piosenki Serge'a i jego angielskiej osiadły od lat we Francji żony Jane Birkin oraz mająca polskie korzenie Juliette Binoche, która po nieznośnej lekkości bytu zagrała w 3 kolorach niebieskim Krzysztofa Kieślowskiego, za co została wyróżniona właśnie Cezarem. Wśród aktorów nominację otrzymał m.in. Daniel Otey, do tej pory dwukrotnie nagradzany Cezarami. Oto prestiżowe wyróżnienie ubiega się w kategorii scenariuszy m.in. Robin Campillo za głośny film 120 uderzeń na minutę. Także nominowany jako kandydat na najlepszego reżysera minionego roku. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. I znów chmury i deszcz. Możliwy też deszcz ze śniegiem. W górach śnieg. Na termometrach 3 stopnie na północy, 6 w centrum, 9 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Pierwsza jazzowa trąbka świata, strażnik tradycji amerykańskiego jazzu, Wynton Marsalis, w poniedziałek wystąpi w Szczecinie. Transmisja tego koncertu na antenie programu Drugiego Polskiego Radia. Legendarny trębacz wraz ze swoim zespołem Jazz at Lincoln Center Orchestra zabierze nas w podróż po muzycznej historii swingu, a z synem Dave'a Brubecka Dariusem zagra sławne Take Five. Początek transmisji w dwójce w poniedziałek o 19. Zapraszamy. Czy wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? A wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, to już 7 minut po południu. W październiku ubiegłego roku weszło w życie rozporządzenie podpisane przez ministra rozwoju zakazujące produkcji kotłów niespełniających norm, a od lipca tego roku zacznie obowiązywać zakaz ich sprzedaży. To fatalne kotły i palenie wszystkim w dużej mierze przyczyniają się do smogu, którym oddychamy. W niedalekiej przyszłości muły, flotokoncentraty będą zakazane, podobnie jak węgiel brunatny i mieszanki, w których jest mniej aniżeli 85% węgla kamiennego. Polski Alarm Smogowy szacuje, że w Polsce użytkuje się około 3 milionów kotłów starego typu, nie spełniających żadnych norm. W Warszawie, mimo że miasto ma dużą rozbudowaną, jak wiemy, sieć ciepłowniczą tzw. kopciuchów, jest ponad 1700. Według ekspertów Komisji Europejskiej w ciągu ostatnich 5 lat w Polsce dobowe dopuszczalne wartości pyłu zawieszonego w powietrzu PM10 były stale przekraczane w 35 spośród 46 stref jakości powietrza. A zanieczyszczenie tym pyłem właśnie PM10 jest powodowane tak zwaną niską emisją, czyli emisją z ogrzewania gospodarstw domowych. Rynek nie lubi próżni, skoro jest smog. To pojawiły się oczywiście maski antysmogowe, a nawet tabletki, proszę Państwa, antysmogowe nie pomagają, ale poprawiają samopoczucie kupujących, no i stan konta oczywiście producentów. Dziś pytanie, czy chronię siebie i bliskich przed smogiem, a moim gościem jest pani Małgorzata Cieloch, rzecznik prasowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Witam panią, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Inspekcja Handlowa na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji sprawdziła, czy maski, właściwie półmaski filtrujące, rzeczywiście chronią przed toksycznymi substancjami. Jak wyglądało to badanie losowo wybranych, jak wiem, produktów? Co się okazało? Okazało się, że tak naprawdę są dwie grupy nieprawidłowości. Pierwsza to jest taka, której konsument sam w sklepie, czy też kupując przez internet, nie jest w stanie sprawdzić. I ta grupa nieprawidłowości to są dwie maski sprawdzone przez naszych chemików i okazało się, że one są nieszczelne. I są nieszczelne pod względem, jedna z nich jest nieszczelna ze względu na to, że po prostu konstrukcja tej maski uniemożliwia tak naprawdę jej szczelność, a druga jest nieszczelna również dlatego, że sytuacja, znaczy, że materiał, z którego wykonany jest filtr, jest po prostu przepuszcza właśnie te cząstki, o których pan mówił. Czyli po prostu są takie maski, które nie działają. Badano maski w 9 województwach. Wiadomo, że chcemy przede wszystkim chronić się przed związkami chemicznymi, na przykład benzopireny, to są takie związki chemiczne, także pyłami, PM10, PM2,5, które wywołują alergie, choroby płuc, prowadzą do raka. Czy były takie maski, które nadawały się i zakup miał sens? Tak, były takie maski na te 10, 5 pięć było takich, które na pewno miały wszystko dobrze. Natomiast może warto zwrócić uwagę, że też wykryliśmy takie nieprawidłowości, które no, w pewnym sensie powodują, znaczy stawiają duży znak zapytania, jeśli chodzi o wiedzę samych producentów, czy też importerów, w zależności od tego, kto wprowadza na rynek daną maskę, właśnie w tym wypadku półmaskę filtrującą, bo może rzeczywiście ta definicja jest dość istotna. Pamiętajmy, że w ogóle coś takiego jak produkt maska antysmogowa jest tylko i wyłącznie takim chwytem marketingowym, jest wytworem pewnego rodzaju właśnie działów marketingu, które korzystają z okazji, że rzeczywiście jest to temat bardzo ważny w tej chwili i mocno dyskutowany, powodują czy wprowadzają na rynek właśnie takie produkty. My badamy te półmaski, czy maski antysmogowe, ale jako tak zwane półmaski filtrujące. Klasyfikujemy to jako tak zwana odzież ochronna. To jest dość istotne, dlatego że pewne produkty chroniące nasze zdrowie, nasze ciało, nasze życie powinny spełniać pewne warunki. I teraz, jeżeli jest coś oznakowane i już na wstępie my, konsumenci, wiemy, jak powinno być oznakowane, a tego nie ma, a przypomnę, że właśnie w przypadku trzech masek to właśnie oznakowanie zostało zakwestionowane, to zawsze rodzi się takie pytanie, czy to przedsiębiorca ze względu na to, że nie wiedział, jak oznakować, czy rzeczywiście ta niewiedza jest głębsza, związana na przykład z tym, że w ogóle nie wie, jakie warunki, czy jakieś parametry ta półmaska powinna spełnić. Zwłaszcza, że oczekujemy, zgodnie z zapowiedzią producenta, że będzie to maska ochronna, a nie maska ozdobna, prawda? Tak. Natomiast może tylko dodam jeszcze, że to było rzeczywiście badanie pilotażowe i trochę na usprawiedliwienie i wytłumaczenie niektórych przedsiębiorców, uspokojenie również konsumentów. Dodam, że większość z tych przedsiębiorców, do których wystosowaliśmy jakieś uwagi czy jakieś pokontrolne zastrzeżenia, dostosowała się. To oznacza, że tak naprawdę być może to jest właśnie rynek, który się uczy, tak. Półmaski, dodajmy, przebadano profesjonalnie w laboratorium Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego w Łodzi. Tak. Inspekcja handlowa, jak wiemy, może zakazać sprzedaży, kiedy na przykład maska przed niczym nie chroni i przepuszcza wszystkie pyły. To możliwe? Tak, to możliwe i to się stało w jednym przypadku. To jest wstrzymanie tak naprawdę obrotu na 2 miesiące. Później taka sprawa przychodzi do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i my w swoich decyzjach możemy nie tylko nałożyć karę, ale na przykład właśnie nakazać odkupienie od konsumentów, czy sytuację, w której na przykład taka maska jest po prostu dalej nie rozpowszechniana przez danego producenta. Czy urząd zamierza monitorować ten rynek masek, półmasek, bo przecież zapewne ten rynek bardzo się będzie rozwijał. Tak, zamierzamy te badania dalej prowadzić. Nie ukrywam, że teraz myślimy o handlu przez internet, który wydaje nam się, że jest tutaj w tym wypadku dla konsumenta bardziej dostępny, ale jednocześnie nie chciałabym powiedzieć, że jest taką trochę być może branżą, która nie jest do końca świadoma, jak powinny zostać oznakowane półmaski, czy też co powinny spełniać. A no właśnie, to a propos oznakowania i informacji, bo to najistotniejsze, którą to maskę wybrać. Tam są różne takie literki i cyferki. Tak, na przykład CE. Tak. To oznacza, że producent przeprowadził procedurę oceny zgodności, deklaruje, że produkt spełnia wszystkie wymagania techniczno-prawne. Tak. Bez takiego CE w ogóle nie dotykać takiego produktu, prawda? No, tak, tym bardziej, że tylko ważne jest, żeby oprócz tego znaku, który się pojawia na półmasce, pojawiła się też jakby cała ta właśnie konstrukcja prawna, czy też związana ze sprawdzeniem tej półmaski, bo my również jako instytucja badająca, na pewno sprawdzimy, czy rzeczywiście przedsiębiorca zbadał i przeprowadził tę kontrolę, czy rzeczywiście ta maska przeszła te wszystkie testy, które powinna przejść jako produkt wchodzący na rynek. Czyli jasne. To CE, tak, sprawdzamy, ale również my jako urząd deklarujemy, że będziemy sprawdzać, czy przedsiębiorca tylko napisał na masce CE, czy tylko umieścił ten znak, ale... Czy rzeczywiście ma te dokumenty. Dokładnie. I całą dokumentację techniczno-prawną. Na masce możemy spotkać, proszę Państwa, takie oznaczenie FFP1, albo FFP2, albo FFP3. Tak. To dotyczy klasy ochrony filtrów, prawda? Tak. Czyli... Mamy trzy filtry generalnie, od 1 do 3. Ta trójeczka to będzie najsilniejszy filtr, tak? tak? Przy tym nasi chemicy i też zgodnie z tym, co pan powiedział, nasze laboratorium, które wykonywało dla nas badania, czyli Centralny Instytut Ochrony Pracy, uznaliśmy, że ta jedynka rzeczywiście, jeśli chodzi o maski, półmaski filtrujące, chroni przed tymi pyłami PM10 i PM2,5. Czyli nawet ta najsłabsza. Nawet ta najsłabsza. Jeżeli takie oznaczenie oczywiście jest, dodajmy NR, to jest półmaska jednorazowego użytku. Tak, i to jest coś, co zwracam uwagę wszystkim słuchającym nas dzisiaj, na co zwracam uwagę wszystkim. Zdarzały się przypadki, że przy tym NR pojawiają się jakieś cyfry, jakieś kody. No oczywiście, jeżeli jest półmaska jednorazowego użytku, to co do zasady przyjmuje się, że ona powinna być używana nie więcej niż 8 godzin, bo tyle wynosi taki czas na odporności, czy jakby możliwości tej maski. I może też ważna informacja, że my zbadaliśmy takie maski jednorazowego użytku, które można kupić w supermarketach budowlanych, czy jakichś innych miejscach, na stoiskach właśnie z materiałami budowlanymi, które mają nas chronić jako konsumentów, którzy na przykład remontują swoje mieszkanie, ale mają wszystkie te znaki i mają te wszystkie oznaczenia, które są niezbędne dla półmasek filtrujących. I co wyszło, że cena tutaj wcale nie musi być tym czynnikiem jakościowym, czyli to, co jest tanie, często jest dobre i sprawdzone. I nie chciałabym jakby tu jakoś dyskwalifikować jednych czy drugich, natomiast nie zawsze ten fantastyczny design, który Oferowany... ale kolory pasują do czapki. Dodajmy NR, to jest półmaska, jak powiedziałem, jednorazowego użytku. R, proszę Państwa, to jest półmaska wielokrotnego użytku. To może dość skomplikowane, ale w internecie znajdą Państwo informacje na ten temat. Warto się tym zainteresować, no chociażby po to, żeby nie nabić się w maskę. Chyba że ktoś chce tylko ładnie wyglądać, jest również na to szansa. Czy słyszała Pani o tabletkach antysmogowych? O tabletkach nie, ale widziałam chyba reklamę kremu antysmogowego. Proszę bardzo. To tak a propos takiego suplementu, ja od tygodnia przyjmuję taki środek, rozum wpłynie. Na razie nie działa, ale jestem pełen nadziei. Firmy farmaceutyczne, jak wiemy, produkują takie tabletki. Lekarze ostrzegają przed ich spożywaniem. To są suplementy diety, diety, czyli takie produkty, które nie podlegają badaniu. To prawda, natomiast pamiętajmy o tym, że Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów przygląda się co jakiś czas rynkowi suplementów diety. I razem tutaj akurat... I co z tego, przepraszam bardzo, co z tego przyglądania się wynika? No, jeżeli dochodziłoby do wprowadzenia konsumentów w błąd, to nie ukrywam, że nie tylko my, ale również Główny Inspektorat Sanitarny w tym wypadku, ale my jako urząd, no tu kary mogłyby być duże, za 10%. Ale poniekąd w ciemno można założyć, że tabletka antysmogowa przed smogiem mnie chyba nie ochroni, ani przed skutkami. To prawda, znaczy trudno jest na podstawie pewnego rodzaju, no, w programie ocenić praktykę czy substancje, które są zawarte w tym no, zakładam, specyfiku. Natomiast ja tylko może zaproszę słuchaczy do obejrzenia naszej strony internetowej. Tam jest kilka decyzji wobec znanych firm farmaceutycznych, które myślały, że mogą w pewnym sensie przekonywać konsumentów co do wartości czy właściwości swoich specyfików. Kosztowało to je kilka czy kilkanaście milionów. Małgorzata Cieloch, rzecznik prasowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, naszym gościem. Wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Dziś pytanie, czy chronię siebie i bliskich przed smogiem. Program trzeci, 19 minut po południu. Czekamy na Państwa telefony. Pan Darek konkretnie czeka. Bardzo miła postać, proszę Państwa. Pełen życzliwości, także proszę się nie denerwować. 7 trójek na początku 22. All the cities, all the nation, everything that falls your way, I see. There is a deeper world than this, that you don't understand. There is a deeper world than this, tugging at your hand. Every ripple on the ocean, every leaf on every tree, every sand dune in the desert, every pile we never see. There is a deeper way than this, smiling in the world. There is a deeper weight than this. Listen to me, girl. Feel it rising in the cities. Feel it sweeping over land, over borders, over frontiers. Nothing will its power stand. I say, there is no deeper weight than this. Rising in the world. There is no deeper weight than this. Listen to me, girl. Pan Paweł napisał: natarczywe eksponowanie wskaźników czystości powietrza jest narzędziem w rękach ekoterrorystów do walki z rozwojem technologiczno-przemysłowym świata. No, odważnie powiedziane, to w ten sposób możemy założyć, że raport Światowej Organizacji Zdrowia, panie Pawle, też jest takim narzędziem w rękach ekoterrorystów, a ten raport mówi, że rocznie z powodu zanieczyszczonego powietrza umiera na świecie 7 milionów osób. W Unii Europejskiej Światowa Organizacja Zdrowia takich zgonów notuje ponad 470 tysięcy, z tego 10% w Polsce, choć nasze szacunki są jeszcze wyższe dotyczące umieralności. 21 minut po południu, program trzeci. Za, a nawet przeciw. Dziś pytanie, czy chronię siebie, bliskich przed smogiem. Panie Piotrze, witam, halo. Dzień dobry, ja chciałem wypowiedzieć się w temacie tych masek, że to jest tak naprawdę odwracanie to ogonem i w opozycji do tych terrorystów, którzy mówią, że, no może inaczej powiem, w ten sposób, jest rozwiązanie Polaka, który redukuje całkowicie emisję z pieców, takich tych 3 milionów pieców, gdzie redukuje całkowicie emisję substancji szkodliwych i o połowę zmniejsza spalanie. Dlaczego tego się nie promuje? Pani Majka napisała: na własne uszy w Trójce słyszałam o tabletkach antysmogowych. To jest absurd dopiero. Jak zwykle na nieszczęściu, w tym wypadku na smogu, który jest poważnym zagrożeniem, niektórzy usiłują się dorobić. To jest straszne i nieetyczne. 7 trójek na początku, 22. Pan Arkadiusz, przepraszam, pan Paweł najpierw. Panie Pawle, halo. Dzień dobry. Paweł, dzień dobry, Kulkowski, witam. Gdynia. A, niezwykle trudne pytanie do odpowiedzi w tak niezwykle zanieczyszczonym smogiem powietrzu. Nie tylko w naszym kraju. Brak odpowiednich środków ochronnych, na przykład masek za testami, brak wiedzy, co i gdzie w danej chwili jest tym miejscem zanieczyszczonym smogiem. Przed nami zostaje szerokie, właściwie szczelnie, szczelne zamknięcie okien oraz drzwi i pozostanie w czterech ścianach naszego domu. I na koniec, odpowiednie ośrodki w naszym kraju, a są takowe, muszą coś z tym tematem zrobić. I to natychmiast. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Odpowiadając na dzisiejsze pytanie, czy chronię siebie, bliskich przed smogiem, pan Piotr pyta, a jakie mam możliwości, by to robić? Mieszkanie ogrzewane z sieci, w aucie z silnikiem benzynowym regularnie wymieniam filtr i to wszystko, co mogę zrobić. O tym, jak ewentualnie możemy się chronić, o tym w rozmowie już za kilka minut. Pan Arkadiusz. Panie Arkadiuszu, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Muszę panu przyznać, że świetnie pan włożył w kij mrowiska, po prostu aż momentami zastanawiam się, jakby to można było lepiej dzisiaj audycję w tym temacie zacząć. Bo nie ukrywajmy się, że maski antysmogowe to jest taki temat chwytliwy, ale tak naprawdę chyba niczemu nie służy. A chciałbym tylko dwie rzeczy powiedzieć. Otóż niekoniecznie, to znaczy ta maska może pomóc pod warunkiem, że no tak, spełnia wymagania, spełnia normy i musimy to sprawdzać, musimy to weryfikować. Wie pan co, dzisiaj rano miałem rozmowę z panią dyrektor, bo mam trójkę małych dzieci, też jestem z miejscowości, w której jak nie wieje, to można powietrze nożem kroić. Niech mi pan wiedzy, że tematy, czujniki zanieczyszczenia, czy dzieci wychodzą z przedszkola, czy nie wychodzą, czy lepiej nie wchodzić, to jest temat nawet gry politycznej lokalnej, mniejsza o to, ale sam chciałem coś w tym temacie zrobić. Miałem takie szczęście, że mieszkam w miejscowości takiej małej, w której jest taki facet wynalazca, który siedzi w dużej metalurgii, wynalazł. Nie będę tego reklamował za bardzo, nie? Ale jeżeli ktoś sobie chce wrzucić w internecie, niech sobie tam rzuci czyste spalanie, czyste kominaki. Co wynalazł? co wynalazł. Jest to taka mieszanka minerałów. Ja to do dzisiaj noszę i dowożę nawet z tyłu w bagażniku w samochodzie i czasem jak widzę jakiegoś sensownego człowieka, który chciałby dosłownie kilka dni zainwestować i posypać tym węgiel albo drewno, którym sypie, mógłby rozwiązać problem emisji niedokładnego spalania węgla w swoim własnym materiale palnym, tak? Nie znam tego patentu, panie Arkadiuszu, ale brzmi, ale brzmi ciekawie. Ktoś podpisany, zatruwany napisał jedyne bardzo często kontrole składów węgla, pojazdów, kominów, bezwzględne wysokie mandaty spowodują oczyszczenie powietrza. Pan Grzegorz, panie Grzegorzu? No ja tak się przysłuchuję państwa dyskusji. No maski to jest rozwiązanie tylko odnośnie skutków, to nie ma rozwiązania przyczyny. Jakiś czas temu, około 25-30 lat temu, bardzo było popularne ogrzewanie gazowe, które wiadomo ma bardzo dużo zalet. Problem jest tylko taki, że cena gazu poszła bardzo do góry i znam bardzo dużo osób, które się przerzuciły na ogrzewanie na paliwa stałe, które niestety emitują różne rzeczy. Więc tu musiało być konkretne myślenie, myślę, że na szczeblu rządowym, długotrwałe działanie, konkretne działanie, jakieś ulgi, jakieś preferencje, inne ceny gazu dla indywidualnych klientów, bo większość mieszkańców w Polsce zdecydowana ma dostęp do gazu, który jest, jak wiadomo, niskoemisyjny i bardzo przyjazne środowisko. To jest głos, dziękuję. Pozdrawiam pana. 26 minut po południu. Czy chronię siebie i bliskich przed smogiem? Doktor Tomasz Teluk, Fundacja Instytut Globalizacji. Oczywiście możemy chronić siebie i bliskich przed smogiem, instalując instalacje grzewcze niskoemisyjne, które w sposób znaczny ograniczają emisję szkodliwych substancji do środowiska. I od tego należy zacząć. Większa świadomość ekologiczna powinna nas skłaniać ku temu, że stajemy się współodpowiedzialni za to dobro nam powierzone, jakim jest natura. Możemy też spędzać więcej czasu na świeżym powietrzu, w lasach, w górach, nad morzem, tam gdzie powietrze jest czyste, uprawiając sport i dotleniając nas organizm, prowadząc zdrowy tryb życia. I to jest najlepsza metoda na to, aby w jakiś sposób prewencyjnie ochraniać zdrowie całej rodziny. Natomiast nie jestem zwolennikiem takiej histerii antysmogowej, to znaczy chodzenia na wzór Japończyków po mieście w maseczkach smogowych. Wydaje mi się, że to jest moda, na której skorzystali rozmaici handlarze i producenci, gdyż wiele z tych masek nie spełnia swojej roli. W sposób niedostateczny oczyszcza wdychane powietrze. Pan Andrzej podziela chyba to zdanie. Piszący, wiele firm wykorzystuje obawy ludzi z tym związane, oferuje różnego rodzaju ciekawe rozwiązania, które ludzi wprowadzają w błąd. A tak przy okazji kiedyś widziałem reklamę kołdry antyzawałowej. Konia z rzędem komuś, kto logicznie wyjaśni, jak to działa. Ale chyba tak samo jak tabletka antysmogowa. Panie Piotrze, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. I właśnie, w uzupełnieniu wszystkich poprzedzających mnie wypowiedzi chciałem powiedzieć jedną rzecz. Maski zostawmy, bo to jest moda, to może jest tylko minie, walczenie tak? Z efektem. Natomiast chodzi mi o emisję. My mówimy o piecach N-tej generacji, niskoemisyjne, ale cały czas mówimy o piecach węglowych. A nie mówimy, gdzie węgiel jako kopalinę, węgiel nieprzetworzony. Proszę państwa, panie redaktorze, przede wszystkim zacznijmy reklamować tam, gdzie nie ma możliwości zainstalowania kotłów gazowych. Zacznijmy propagować kotły na paliwo stałe, które nazywa się koks. Koks. Dlaczego? To są względy polityczne. Dlaczego o tym się nie mówi? Dlatego, prosta rzecz, wyjaśniam. Dlatego, że przemysł koksowniczy w Polsce nie jest już w rękach polskich. A w koksie nie ma tych wszystkich spaliny koksu, to jest czysty dwutlenek węgla. Wrócę do tego wątku, panie Piotrze. Będę miał okazję już niebawem. Pan Rafał, panie Rafale, halo? Halo, dzień dobry. Dzień witam dobry pana, panu. Witam słuchaczy. Witam. Ja może mam trochę większą świadomość z tego względu, że skończyłem studia na kierunku ochrony środowiska i wiem, jak rzeczywiście te pyły, jakie frakcje lotne są dla nas szkodliwe. Niestety ich zagęszczenie w atmosferze jest dość spore, powoduje to nieodwracalne skutki w naszym zdrowiu. Coraz więcej osób zapada na choroby związane właśnie z tymi pyłami. mieszkam na wsi, wydawałoby się może, że na wsi jest to powietrze czystsze, a tam okazuje się, że jest jeszcze gorzej, bo ludzie palą bele czym. Także moim zdaniem tylko wzrost świadomości, ale takiej naprawdę mocnej, tak jak na papierosach jest pokazane zdjęcie palacza, który źle wygląda potem po nałogowym paleniu tych papierosów, tak tutaj powinna być większa świadomość. Ale ta świadomość, panie Rafale, ta świadomość, mam wrażenie, że powoli się zmienia. Bodajże wczoraj przeczytałem, że w Warszawie co 9 minut do Straży Miejskiej dzwoni telefon z informacją dotyczącą właśnie jakości powietrza i prośbą o interwencję. Pan Marek jeszcze, panie Marku, witam. Halo? Halo? Mam prośbę o ściszenie radia od razu, dobrze? Halo? Słucham pana, witam. Włączając się do dyskusji, nie ma jednego ważnego elementu, mianowicie każde miasto, jak otworzymy stare założenia planów zagospodarowania, miało przewietrzanie. To jest zwykle wzdłuż rzeki, to są ciągi otwarte. To są takie kominy powietrza, które by, tak, ma pan nie rację. Nie kominy, ciągi, ale nie w górę. Wzdłuż, tak. Natomiast one zostały zabudowane. Efekt jest taki, że nie ma przewietrzania. W związku z tym urbaniści kiedyś bardzo ładnie opracowali. Natomiast polityka jest taka, żeby wszystkie tereny chwytać pod zabudowę jak najwyższą. Ma pan rację, ja to źle nazwałem kominy, to raczej korytarze takie powietrze. Korytarze, tak jest. Co więcej... Przewietrzające, tak. Tego nie ma i teraz tak. Można siąść i płakać, bo jak się coś zabrało, no to nie ma. Dziękuję bardzo. One były bardzo istotne wiele lat temu, kiedy to służyły, no po prostu inaczej pewnie nie dałoby się żyć ze względu na brak kanalizacji. 7 trójek na początku 22, czy chronię siebie bliski przed smogiem. Łukasz Stankiewicz, Fundacja Hashtag 13. Maski są różnego rodzaju środki ochrony personalnej i celem jest zmniejszenia narażenia na pył zawieszony. Pył, o którym mówimy, ma też różne rozmiary. Możemy mówić o tych większych frakcjach typu PM10, częściowo PM2,5, ale są też mniejsze, typu PM1. I te maseczki rzeczywiście mogą zmniejszać, w zależności oczywiście od rodzaju tej maski, dlatego że teraz na rynku jest bardzo wiele, ale może być urządzeń, które zmniejszają to zanieczyszczenie. Natomiast też jest bardzo ważne, że nie wszyscy te maseczki powinni wykorzystywać. W pełni popieram stanowisko PZH, który mówi, że przed każdym takim kupnem zastosowaniem takiej maski należałoby się konsultować z lekarzem, tylko że te maseczki nie powinny być korzystane na przykład przez osoby, które mają ciężką obturację płuc na przykład, czy mają wysokie naciśnienie, bo mogą wręcz szkodzić zdrowiu. Więc jakby to jest bardzo indywidualny wybór. Podstawą, że jednak zwrócić się do lekarza i spytać się, czy dana osoba może taką maseczkę wykorzystywać. To już 12.32, a moim gościem jest pan Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry państwu. Jak powietrze w Polsce w tej chwili, czym oddychamy? Bardzo czysto, zielono. Mamy bardzo dobrą jesień i dobry początek zimy w odróżnieniu od poprzedniego roku. Jesień, pan powiada, to już koniec zimy. Tak. Ale pociesza pan, że ostatnie dni napawają optymizmem, tak? Napawają optymizmem co do pogody, ale to też nie patrzmy na to w ten sposób, że musimy czekać na to, żeby zaczęło wiać i żeby zanieczyszczenie powietrza wróciło do normy, no bo tak się właśnie dzieje. Jak pan wie, fantastycznie rozwija się nam tak zwany smog biznes. Podobne to do maści na szczury. Pojawiły się tabletki antysmogowe. Przyjmuje pan takie tabletki? Nie, oczywiście nie przyjmuję takich tabletek i to jest moim zdaniem, no delikatnie mówiąc, nadużycie, nie znam składu, ale no, wolałbym zobaczyć porządne badania, jak te tabletki rzeczywiście wpływają na poprawę naszego zdrowia, ale jeśli mówimy o kosztach, to może bym się odniósł do takich rzeczy, o których jeszcze nie mówiliśmy dzisiaj. Taka przeciętna maska, o której mówimy z badań, kosztuje około 10 zł i wystarcza na około 8 godzin. Maska mówimy o takiej jednorazowej, tak? Jednorazowej 8-godzinnej. Maska droższa to jest 150 zł plus koszt filtrów, a już oczyszczacz powietrza to jest 1200 zł i w górę. I teraz to są koszty, które my, obywatele, ponosimy po to, żeby nie być narażonym na zanieczyszczenie powietrza. To jest coś w rodzaju podatku smogowego, który wszyscy ponosimy, jeżeli chcemy uniknąć tego zanieczyszczenia powietrza. I pytanie, czy my naprawdę musimy ponosić koszty osobiste zanieczyszczenia powietrza. Niegdyś o tym rozmawialiśmy, ale przypomnijmy słuchaczom, często pojawiają się te określenia. Dzisiaj też użyłem PM10, PM2,5. PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów. Natomiast PM2,5, no jak sama nazwa wskazuje, zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra. Zatem są to cząsteczki niezwykle małe, na przykład zawarte w dymie z pieca grzewczego, prawda? Tak, oczywiście, no groźniejsze to są cząsteczki PM2,5, a nawet PM1, które też są wewnątrz tych cząsteczek PM2,5, ponieważ one są w stanie przeniknąć barierę płucną, wchodzą do krwiobiegu i tam się stają przyczyną różnych groźnych chorób, poczynając od udarów czy zawałów serca, bo myślimy o powietrzu jako o chorobach płuc, ale w głównej mierze 75-80% skutków zanieczyszczenia powietrza to są choroby serca i układu krążenia. To, co truje nas najbardziej, na przykład w dużych aglomeracjach, to tak zwana niska emisja? Tak, w tej chwili zimą to na pewno jest niska emisja. W Warszawie szacuje się, że to jest 80%, mówię o okresie zimowym. Natomiast i tak jest we wszystkich miejscowościach w Polsce. Natomiast latem, no, w aglomeracjach sytuacja się odwraca. Mamy smog samochodowy, mamy stężenia wynikające z spalin, silników diesla i innych samochodów. Możemy pomóc sobie, możemy pomóc innym kontrolować to, czym palimy, jakiej jakości jest produkt. To jest do sprawdzenia, prawda? No właśnie, nie do końca. Brakuje nam w Polsce norm jakości węgla, brakuje nam certyfikatów jakości węgla. Mamy obietnicę ze strony rządu, że te regulacje pojawią się już niedługo, no ale mamy tę obietnicę już od ponad 12 miesięcy, wciąż czekamy. Musimy mieć pewność, że ten węgiel, który kupujemy na składach, spełnia wyśrubowane normy jakości. W tej chwili tak się nie dzieje. Takiej pewności teraz nie mamy? Nie, nie mamy. Nie mamy certyfikatów jakości. W związku z tym bardzo często słyszę od rozmówców, na przykład na Śląsku, którzy mówią mi, że pojechałem na skład i trafiło mi się coś tam. No, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której ja pojechałbym na stację benzynową i trafiłaby mi się jakaś tam benzyna, prawda? Wiemy, że 95 oktanów, 98 oktanów musi być spełnione. Natomiast w przypadku węgla nie mamy w ogóle takiej pewności, co kupujemy. Co możemy zrobić? Jeśli możemy sobie na to pozwolić, możemy wymienić piec na piec nowoczesny, zdecydowanie lepszej jakości. Tak, oczywiście. No, mamy tę regulację Ministerstwa Rozwoju, która już od 1 lipca zakazuje sprzedaży kotłów pozaklasowych, niższych niż piąta klasa. I to jest bardzo dobra informacja, bo zaczniemy wreszcie wymieniać te 3 miliony kopciuchów, które mamy w całym kraju, ale pamiętajmy o tym, że ten proces też będzie trwał wiele lat, bo taki kopciuch żyje 15-20 lat, więc poza województwami, w których mamy uchwały antysmogowe, to ten proces będzie naprawdę długo trwał. A propos tego rozporządzenia, to jest sytuacja w ogóle nie do pojęcia, ponieważ byliśmy przez lata potężnym producentem takich urządzeń, kotłów, przy czym na eksport wysyłaliśmy te certyfikowane, spełniające pewne normy jakości, a na nasz wewnętrzny rynek trafiały takie bez norm, prawda? Tak, to prawda. No mam nadzieję, że teraz ta sytuacja się odwróci, ale dobrze, że pan wspomniał o certyfikatach i o normach, dlatego że podobnie jest z kominkami. Polscy producenci produkują naprawdę świetne wkłady kominkowe, spełniające eco-design, natomiast większość tej produkcji idzie na zachód, ponieważ tam jest wymóg montowania takich kominków. U nas to jeszcze się tak za bardzo nie przyjęło, dlatego w Polsce często kominki, które widzimy w marketach, to są przysłowiowe drewniane kopciuchy po prostu, takie kominki za 1000 zł, 1200. One nie spełniają norm emisyjnych na pewno. Ale też sporo zależy od tego, czym palimy, zarówno w kominku, jak nasycone wilgocią na przykład jest to drewno, oraz to, czym palimy na przykład w piecu. Tymczasem ciągle to się przecież zdarza, palimy szmatami, starymi jakimiś lakierowanymi deskami, gumą. W Warszawie, jak powiedziałem, co 9 minut Straż Miejska odbiera telefony z informacjami o paleniu odpadami, o zanieczyszczaniu powietrza. Może to jest wreszcie taki efekt jednak kampanii antysmogowej. Efekt tego, że o tym rozmawiamy, że chcemy żyć w czystszym powietrzu. Nie chcemy, by sąsiad wszystkich truł. Tak, to prawda. Bardzo dobrze się dzieje, że rośnie u nas świadomość i liczba telefonów w dużych miastach, czy nawet w małych, bo ja mam też telefony ze wsi. Ludzie do mnie dzwonią, proszą o interwencję. No ja niestety nie jestem w stanie, więc proponuję, żeby dzwonili na policję. Tutaj słyszeliśmy przed chwilą w programie jakieś głosy o ekoterrorystach. Więc to pokazuje, że jeszcze bardzo dużo mamy do zrobienia w edukacji antysmogowej w Polsce. To tak a propos zgłaszania. Pan wspomniał policji. Pan Arkadiusz przed chwilą napisał do mnie: mam nieszczęście, by mieszkać w małej miejscowości, a mój sąsiad notorycznie pali odpadami różnej maści rodzaju. Sprawę zgłosiłem policji blisko 2 miesiące temu. Brak reakcji. A pan policjant poradził, żebym nie otwierał okien. Wrócimy do rozmowy. Piotr Siergiej, polski alarm smogowy za kilkanaście minut. 21 minut pozostało nam do 13. Dziś pytanie, czy chronię siebie i bliskich przed smogiem. 7 trójek na początku 22. Napisał: debatujemy o maskach, kotłach, mułach. Prawdziwym sprawcą trucia jest państwo. Rząd nakłada akcyzę na ekologiczne paliwa, gaz, prąd, LPG, olej opałowy, a węgiel obficie dotuje. To rząd odpowiada za trucie. Przy okazji muł to zawiesina pyłu węglowego w wodzie, a tego się nie pali. Chodzi o miał. A to może ja się przejęzyczyłem, panie Marku? Bardzo przepraszam, miał naturalnie. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Ale podzielam pańskie opinie, pana wnioski, bo ekomobilność też nie ruszy, jeśli istotnie nie zmniejszymy akcyzy, a nie wiem, czy te propozycje zawarte w ustawach rzeczywiście zachęcą pan Artur. Panie Arturze, witam, halo. Dzień dobry, panie Dzień Kuniu, dobry, panie prośba Kubo, o ściszenie radia. Już pana słucham, już, witam. Już, tak. Zero radia. Jasne. Panie Kubo, więc sytuacja jest taka, że ja dbam o swoich i bliskich i nie tylko i o sąsiadów. Poszedłem do gminy, żeby skorzystać z tego projektu, planu Smog Stop. No i dostałem informację, że muszę kupić piec piątej klasy, bo w mojej miejscowości nie ma gazu, więc to wchodzi jako groszek tylko. Takie piece zaczynają się od 9 tysięcy, ale warunkiem jest to, że muszę w domu zlikwidować wszystkie inne stałe źródła ciepła ogrzewania, czyli wyrwać w salonie kominek ze ściany, zamurować komin, komisja ma to sprawdzić i takie są warunki korzystania z tego programu, więc kupiłem piec czwartej klasy, też bardzo dobry, też dość ekologiczny, za 5 tysięcy, no i nie muszę sobie robić po prostu w domu demolki, że tak powiem, delikatnie, czyli niedelikatnie, nie, także ten... Tak. Już to poruszałem kiedyś, bo dzwoniłem do was chyba ze 2 razy, ale jakoś tak gdzieś tam to umknęło, a teraz jest taki właśnie program i dla kogo jest ten program, to ja nie rozumiem, nie wiem. A nawet chodzi o sytuację awaryjną, że są różne sytuacje, wichury, nie ma prądu, no to ten kominek mnie ratuje jak w jakiś sposób, nie? Tak a propos działań, które można podjąć, pan Łukasz napisał: ekogroszek w cenie praktycznie 50% wyższy, aniżeli w ubiegłym roku. Mam dom stary w trakcie modernizacji, nie mam dostępu do sieci gazowej. W tym roku jednak wymieniłem kocioł na odpowiadający dyrektywie. Koszt takiego pieca jest dwukrotnie wyższy od kosztu pieca tak zwanego śmieciucha. 7 trójek na początku 22. Pan Daniel, panie Danielu, witam, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Ja w odróżnieniu od maila pana, którego pan czytał wcześniej, mam to szczęście mieszkać na wsi, na podwarszawskiej wsi. Ostatnio mój sąsiad tak dorzucał do pieca, takie rzeczy dorzucał do pieca w kominie, że w zasadzie z jego komina szedł dym w kolorach praktycznie całej tęczy. Kiedy zadzwoniłem na policję, bo w naszej gminie nie ma straży miejskiej, policja przyjechała, porozmawiali z panem przez płot, odjechali, zadzwoniłem na policję, co udało im się wyjaśnić, czego się udało im dowiedzieć. Usłyszałem, iż właściciel nie wpuścił ich na teren podwórka. No i zacząłem się zastanawiać, czy rzeczywiście, jeżeli na tym tylko może polegać interwencja policji, to czy w ogóle jest sens, żebym ja kolejnym razem znów dzwonił, prosił o interwencję, jeżeli sąsiad wie, że ma prawo nie wpuścić policji na podwórko, w związku z tym oni nie mogą podjąć żadnych czynności. Pan Leszek napisał, żeby zmniejszyć emisję zanieczyszczeń spalenisk domowych, nie potrzeba wielkich pieniędzy i inwestycji, bynajmniej w pewnym zakresie. Wystarczy po prostu nauczyć się rozpalać, palić w kotle w sposób odpowiedni do konstrukcji kotła. Mamy zatem, rozróżnia pan Leszek, przypomina, ogólnie dwa rodzaje kotłów zasypowych na paliwo stałe. To są kotły górnego spalania i tych jest najwięcej i powinny być rozpalane od góry, oraz kotły dolnego spalania. Niestety jest ich mniej, a rozpalane są od dołu, czyli tak jak rozpala prawie każdy, niezależnie od typu kotła, który posiada. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam. Cieszę się, że się dodzwoniłem. Dzwonię ze Śląska, opodal kopalni Piast i Ziemowit. I konia z rzędu dać temu, kto by kupił miał albo groszek na kopalni. Kopalnia Ziemowic sypie tylko 50 ton, czyli to jest 10 samochodów na dobę, stoi się od piątku do poniedziałku. A druga sprawa, panie redaktorze, mam kocioł ekologiczny, zapisałem się na nowy, na który będę czekał rok. Mam podciągnięty do domu gaz. Nie wiem, gdyby ktoś mi dał zniżkę na gaz na okres zimowy, na pewno bym wziął kocioł na gaz. Nie miałbym żadnego smrodu, nie miałbym problemu z popiołem, z miałem, z niczym. Nie wiem, czy państwo jest takie, że nie umie pomyśleć nad tym, żeby dać tym ludziom na okres zimowy jakiś inny zegar i zniżkę na ten gaz i na pewno byłoby powietrze dużo czyściejsze u nas w kraju. Dziś pytanie, czy chronię siebie, bliskich przed smogiem. Nasza sonda, już niebawem polecam naszą stronę internetową. Pan Rafał odpowiadając pisze, nie chronię. To jest problem systemowy, tak jak susza czy powódź. Problemem jest bieda, tak zwane ubóstwo energetyczne. Pan Waldemar jeszcze, witam, halo? Witam panie Kubo, pozdrawiam wszystkich. Ja właśnie pracuję na składzie opałowym na Śląsku i mam do czynienia z węglem, sprzedażą węgla i z transportem przede wszystkim też, bo tu się opiera na tym, że ceny węgla są zbyt wysokie i po prostu ludzi nie stać na to, żeby sobie pozwolić na ekogroszek. Pomijam to, że dopłaty są do piecy, a później utrzymać taki piec to jest koszt, to na ekogroszku powiedzmy te 960 tysięcy złotych kosztuje, ale jeszcze chodzi o transport. Buduje się drogi fajne, wszystko w Polsce i samochody ciężarowe zamiast jechać jakąś krótką drogą, to po 50 kilometrów nadrabiają, żeby dojechać do celu. I na tym się nikt nie skupia. Co z tego, że samochody są drogi, nie ma dojazdów do danych punktów i przez to samochody jadą bardzo duże kilometry i gdzie jest ta ochrona środowiska? Myślę, że to tyle. Pozdrawiam. Pozdrawiam pana. Pan Łukasz komentuje, jeżeli nie ma dostępu do gazu, to ogrzewanie elektryczne. Mitem jest, że jest drogie. W wersji akumulacyjnej, czyli ładowanie w nocy, jest jednym z tańszych, bezobsługowych systemów grzejnych. Nie każdy wie, iż dostawcy energii elektrycznej wprowadzili taryfę nocną na cele grzewcze. Andrzej Faliński, Forum Dialogu Gospodarczego. Rynek zareaguje pozytywnie na każdą okazję, w której można coś sprzedać i przy okazji zarobić choćby i parę groszy. Często są to takie, jakby to powiedzieć, miraże oparte na pewnym złudzeniu czy na pewnym przekazie marketingowym. Nie do końca bezzasadnym, ale, że tak powiem, przekaz zdecydowanie przerasta rzeczywistość. I oczywiście nie ma w tym nic złego, bo nawet jeśli się sprzedaje ludziom nadzieję, czy chociażby częściową pomoc, tak jak w przypadku tych maseczek, to dobrze, ale to są najczęściej pewne efemerydalne, a więc nietrwałe, czasowe przedsięwzięcia i wówczas te maseczki wychodzą na przykład z pomieszczeń przemysłowych, wychodzą na ulicę i tworzą pewną rzeczywistość, pewnego rodzaju stafaż pozytywnych skądinąd postaw proekologicznych, antysmogowych, antyzanieczyszczeniowych i tak dalej. Ale wielkiego zjawiska ekonomicznego bym z tego nie robił, bo to jest pewne marginalium, które powstaje no, jak taka swoista piana na fali różnego rodzaju zdarzeń. Pani Jadwigo, witam. Halo. Dzień dobry. Ja krótko proszę, bo audycja nam się powoli tończy. Ale z Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Aha. I chciałam powiedzieć, że od 10 lat mieszkamy na Jurze i ja mam butle z propanem. I ogrzewaliśmy do tej pory butle z gazem. Natomiast kiedy instalowaliśmy butle, gaz kosztował 5,27. Natomiast aktualnie kosztuje 11,37. Mhm. W związku z tym muszę z przykrością stwierdzić, ale tak bardzo chciałam być ekologiczna, no niestety względy natury ekonomicznej nie pozwalają mi, no i musimy przejść na brutalne palenie w piecu, to co czynią tutaj okoliczni sąsiedzi. Okazuje się, że ekologia kosztuje pan Piotr jeszcze. Panie Piotrze, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panie Kubo, dzień witam. Dobry państwu. Dzwonię z Górnego Śląska, gdzie jeszcze parę lat temu widzieliśmy, czym oddychamy. Uważam, że to powietrze się zdecydowanie poprawiło. No, mieszkam w południowej dzielnicy Katowic, gdzie 3/4 zabudowy to jest przedwojenna zabudowa willowa i oraz budynki z siermiężnego okresu socjalizmu, czyli lat 50. opalanych węglem. Był plan Tauronu Ciepło, który mówił, żeby podciągnąć ciepło bezpośrednio do budynków. Niestety gmina nie jest tym zainteresowana, bo to wymaga po pierwsze termomodernizacji budynków, po drugie wiąże się z ogromnymi kosztami. Czyli inwestycji. Wspólnoty na to nie stać i po prostu to wymaga rozwiązań systemowych. Sprawa, którą pan opisuje, po prostu stoi w miejscu. Przepraszam, że kończę, ale audycja mi się kończy. 9 minut pozostało do 13. Sławomir Brzuzek, Fundacja Nasza Ziemia. Pojawiło się takie rozwiązanie, które trochę chyba jest wypadkową potrzeby chwili, a rynek zawsze na taką potrzebę chwili reaguje. Mam na myśli tutaj maseczki, takie antysmogowe i rzeczywiście niektóre z nich o odpowiednich parametrach filtrów są skuteczną ochroną. Nie wszystkie. No bo jeżeli weźmiemy taką maseczkę szpitalną, która ma ograniczać nasze wyziewy, no to ona nie będzie nas chronić. Natomiast jeżeli weźmiemy wysokiej jakości maseczkę z filtrami węglowymi, które dobrze filtrują powietrze, no to ona swoje zadanie spełni. Natomiast to nie jest rozwiązanie problemu. Żebyśmy nie mieli kłopotu z naszym zdrowiem ze względu na zanieczyszczone powietrze, to musimy doprowadzić do tego, żeby powietrze było czyste. I ja osobiście uważam, że rozwiązania typu maseczki czy oczyszczacze powietrza, które teraz w sieciach handlowych można spotkać różnych producentów, no to jest tylko półśrodek. I moim zdaniem troszeczkę takie rozwiązanie, które może rozwodnić temat, bo trzeba walczyć z przyczynami, a nie skutkami. Maseczka i oczyszczacz powietrza to jest walka ze skutkiem, a żeby nastąpiła radykalna i trwała poprawa, no to trzeba wyeliminować źródła zanieczyszczeń. Raz jeszcze na antenie Małgorzata Cieloch, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Witam, rzecznik prasowy, kłaniam się. Dzień dobry, proszę. Pan Piotr Siergi, Polski Alarm Smogowy, również witamy. Dzień dobry. Na pytanie, czy chronię siebie bliskich przed smogiem, 39% internautów trójkowych odpowiada, że tak, ma na to pomysły, 61% odpowiada, że nie. Pan Bartłomiej przed chwilą do mnie napisał, mieszkam w domu o powierzchni niewiele ponad 100 metrów kwadratowych, który ogrzewam prądem. Płacę 1000 zł na rok, ludzie posiadający w domach źródła ciepła na paliwa stałe są niedoinformowani. Piotr Siergi, prąd jest alternatywą? No prąd jest to, że takim źródłem ciepła w naszych domach, który sprawia, że powietrze jest czystsze i tutaj chronić się możemy w naszych domach przed zanieczyszczeniem powietrza, wymieniając źródło ciepła na takie, które emituje bardzo małe ilości zanieczyszczeń. No prąd, wiadomo, emituje zanieczyszczenia w elektrowni, a nie przy naszym gospodarstwie domowym, więc tak, każde źródło ciepła inne niż kopcące kopciuchy będzie ochroną naszego zdrowia i będzie działaniem antysmogowym. Jeśli znamy stan powietrza i wiadomo, że jest zły, unikać przebywania dłużej na zewnątrz? Tak, jak najbardziej. Stężenia, myśmy to mierzyli, stężenia pyłów zawieszonych podczas epizodów smogowych w domu, w mieszkaniach są około połowę niższe niż na zewnątrz. Ale myśmy to mierzyli w Krakowie i w innych miejscowościach w Małopolsce, okazuje się, że nawet jeżeli są niższe, to w epizodach smogowych i tak w mieszkaniach potrafią przekraczać normę trzykrotnie. Unikać wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu, bieganie w smogu, to chyba niedobry pomysł? W ekstremalnym smogu na pewno to jest niedobry pomysł. Ja zalecałbym, żeby jeżeli już chcemy biegać, to wybrać się w okolice, w których po prostu nie ma dymu, czyli z dala od zabudowań. Małgorzata Cieloch, wiem, że na zlecenie urzędu badano również czujniki czadu, nie tylko te półmaseczki, maseczki antysmogowe. To prawda. To takie czujniki, które alarmują, jak wiemy, kiedy ulatnia się tlenek węgla. I co, wszystkie działają prawidłowo, są godne polecenia? Na 104 jest niestety 7 nie zadziałało i to jest też sytuacja, w która budzi nasze wątpliwości, dlatego będziemy przyglądać się również temu rynkowi. To jest również ten moment, w którym myślę, że warto powiedzieć, że przedsiębiorca wprowadzając taki produkt, tak naprawdę wprowadza produkt niebezpieczny, jeżeli on nie działa, mówiąc wprost. I ta odpowiedzialność w tym wypadku jest również bardzo ogromna. To jest produkt, który jeśli nie zadziała, może dla konsumenta oznaczać utratę zdrowia czy też życia. No tak, to jest tragedia. Piotr Siergi, raz jeszcze, coraz więcej portali informuje o jakości powietrza w naszym regionie. Takie informacje znajdziemy również na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. To jest gios.gov.pl. Takie raporty również przedstawia Polski Alarm Smogowy. Tak, my robimy takie zbiorcze raporty, których opieramy się na wynikach badań Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Publikujemy je okresowo na stronie Polskiego Alarmu Smogowego. I tak, te aplikacje, które są dostępne w internecie, to są często apki internetowe, które można sobie zgrać na nasz telefon i no, online co godzina właściwie możemy sprawdzać stężenie zanieczyszczenia powietrza w najbliższej stacji koło naszego miejsca zamieszkania. Małgorzata Cieloch, coraz więcej Polaków reaguje. Nie wstydzimy się reagować, to chyba dobrze. Reagujemy na to, czym pali sąsiad, reagujemy na zachowania swoich sąsiadów. Tak, my również czekamy na różnego rodzaju sygnały, jeśli chodzi o inspekcję handlową, jeśli chodzi też o produkty, które nie spełniają, czy też wydaje nam się, że nie spełniają naszych oczekiwań. Przy następnych kontrolach na pewno będziemy brać to pod uwagę. Małgorzata Cieloch, Piotr Siergi, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. My dziękuję. Dziękuję. Usłyszymy się jutro po godzinie 16. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 15 lutego trwa promocja Showmax w Play. Wybierz stan nielimitowany, aktywuj usługę na showmax.com i oglądaj filmy i seriale przez rok bez dodatkowych opłat. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu, jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag.